50 languages. 43. 43. 43. في حديقة الحيوان. Στον ζωολογικό κήπο. Στο ζωολογικό κήπο. هل هي حديقة الحيوان؟ Εκεί είναι ο ζωολογικός κήπος. Εκεί είναι ο ζωολογικός κήπος. هنالك الزرافات. Εκεί είναι η καμιλοπαρδάλης. Εκεί είναι η καμιλοπαρδάλης. Είναι الدباب. Πού είναι οι αρκούδες? Πού είναι οι αρκούδες? Είναι الفيله. Πού είναι οι ελέφαντες? Πού είναι οι ελέφαντες? Είναι الحيات. Πού είναι τα φίδια? Πού είναι τα φίδια? Είναι الأسود. Πού είναι τα λιοντάρια? Πού είναι τα λιοντάρια? Μαι κάμερα صور. Έχω μία φωτογραφική μηχανή. Έχω μία φωτογραφική μηχανή. Μαι κάμερα βίντεο. Έχω και μία κινηματογραφική κάμερα. Έχω και μία κινηματογραφική κάμερα. Είναι توجد μπαταρία. Πού υπάρχει μία μπαταρία? Πού υπάρχει μία μπαταρία? Είναι طيور البطريق. Πού είναι οι πιγκουίνοι? Πού είναι οι πιγκουίνοι? Είναι الكنغر. Πού είναι το καγκουρό? Πού είναι τα καγκουρό? Είναι وحيد القرن. Πού είναι οι ρινόκεροι? Πού είναι οι ρινόκεροι? أين توجد دورة المياه؟ Πού υπάρχει τουαλέτα? Πού υπάρχει τουαλέτα? هناك مقهى. Εκεί είναι μία καφετέρια. Εκεί είναι μία καφετέρια. هناك مطعم. Εκεί είναι ένα εστιατόριο. Εκεί είναι ένα εστιατόριο. Είναι الجمال. Πού είναι οι καμήλες? Πού είναι οι καμήλες? Είναι الغوريلات والحمور الوحشية. Πού είναι οι γορίλες και οι ζεύρες? Πού είναι οι γορίλες και οι ζεύρες? Είναι النمور والتماسيح. Πού είναι οι τίγρες και οι κροκόδηλοι? Πού είναι οι τίγρες και οι κροκόδηλοι?